گھر کا بڑا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے گا. دوسرا حکم, گھر کا بڑا جڑی اور بہادر ہوگا. تیسرا حکم, زیادہ فائدے کے حصول کے لیے تھوڑے نقصان کو برداشت کرے گا. چھوٹا حکم, تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان کو برداشت نہیں کرے گا. پانچواں حکم, اصلاح الیتامى. چھٹا حکم, نہی عن النکاح المشرکات, مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع. ساتواں حکم, نہی عن الافعال الممنوعہ. اس میں حیض کے مسائل ذکر کیے گئے. آٹھواں حکم, مقصد الجماع. طاقت آپ بے جا استعمال مت کیجیے. نواں حکم, تعظیم للہ, اللہ کے ناموں کی تعظیم کیجیے. قسم کیا, قسم کی تین اقسام, کس کس قسم میں کفارہ, کس میں کفارہ نہیں, کفارہ کیا چیز, اس پہ تفصیلی بحث ہو گئی. دسواں حکم, حکم الالہ. اس قسم قسم کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہے, میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا. اس کو علماء کرام حکم الالہ کہتے ہیں. للذین یؤلون, اس کے دوران تین صورتیں, ان کے اپنے اپنے احکام. اسی طرح چار مہینے کی اللہ رب العزت نے منتخب کی, یا تربس نبی انفسینا تربس و اربع اشہر, چار مہینے کی اللہ رب العزت نے مقرر کر دی. ان سب چیزوں کی وضاحت پہلے گزشتہ اسباق میں کی جا چکی ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اس آیت میں اللہ رب العزت کوشش کیا کرے درس کے دوران ذہن میں جو سوال آئے اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے. چھوٹا سوال ہو بڑا سوال ہو, گھر جانے کے بعد سبق لکھی ہوئی کو جو ہے اس کو دوہرائے, پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو کل جب فرسٹ ٹائم درس شروع ہونے سے پہلے میں یہاں ہوتا ہوں, مجھ سے اس کے بارے میں آپ تفصیلی پوچھ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ درس میں جو ہے میرے بیان کو آپ قطع کلامی کریں. اور جو چھوٹی بات ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پانچ منٹ کا سبق وہ پندرہ منٹ تک چلا جاتا ہے, ہمارا ٹائم جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے اس پہ. تو کوشش کیا کرے جس بات کی سمجھ نہ آئے, چھوٹی ہو بڑی ہو, نوٹ کر لیا کرے اپنے پاس. درس کے اختتام پہ جانے کے بعد گھر میں پڑھے, لکھی ہوئی بات کو پڑھ, ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے. پھر بھی ذہن میں نہ آئے تو کل آنے کے بعد درس شروع ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا. ہر متعلقات, یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اس آیت میں اللہ رب العزت گیارہواں حکم گھر کی اصلاح کا ذکر فرما رہے ہیں. گیارہواں حکم, حکم الطلاق. طلاق کا تذکرہ ہے اس میں. شیطان مختلف وسوسے ڈال کر میاں بیوی کے درمیان محبت اور پیار کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کو تباہ اور برباد ہونے سے بچایا جائے، حد تلوسا کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد بھی اگر شیطان کے وسوسے کام آئے اور اصلاح کی کوئی صورت دکھائی نہ دے تو شریعت کا حکم جو ہے حکم الطلاق ہے. بجائے اس کے کہ آپ کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو، آپ اس غم میں مبتلا ہے کہ گھر سے نکلوں گا بیوی بھاگ جاؤں گی، گھر سے نکلوں گا بیوی مے کے چلے جائے گی، گھر سے نکلوں گا بیوی یہ کرے گی. تو جب میاں بیوی کے اپنے تعلقات اپنے گھر کے اندر صحیح نہیں ہوتے، محبت کی بجائے نفرت جنم لیتی ہے، تو گھر میں اصلاح تو دور کی بات، آپ گھر کے اندر اصلاح کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصلاح کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے گھر میں اصلاح کی کس طرح ہے، محبت ہی نہیں. اور میاں بیوی کا رشتہ یہ تو کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان خون کا رشتہ تو نہیں ہے، وہ تو اعتماد ہے، محبت ہے، پیار ہے، اسی کی وجہ سے باہم ہے. اگر یہ محبت درمیان میں سے ہٹ جائے تو پھر کیا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. تو اسی وجہ سے گیارہواں حکم حکم طلاق، اس حکم کو ذرا سمجھیے، طلاق کیا چیز ہوتی ہے. طلاق اس لفظ کو آپ دیکھ لیجئے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جس لفظ کا شریعت نے تذکرہ کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں. یہ طلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ طلاق عربی میں طلق الوجہ، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو خند پیشہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خند پیشہ، جس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ چائی ہوتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ طلق الوجہ. ایک حدیث میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ آپ نے کی کوئی معمولی اور حقیر نہ سمجھیے. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقِ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. نیکی کے کاموں میں سے نیکی کا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان دوست سے، بھائی سے خند پیشانی سے پیش آئے. کیا کریں؟ خند پیشانی سے پیش آئے، یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو اس میں لفظ کیا استعمال ہو؟ طلاق کا. بوجھ طلیقین، طلاق کے یہ لفظ کو آپ دیکھ لیجئے کہ شریعت نے جس چیز کو، جس نام کو ذکر کیا طلاق، تو اس میں یہ حکمت جو ہے پوشیدہ ہے کہ طلاق اس کو آپ جم نہ بنائیے، طلاق کو آپ جم نہ بنائیے، طلاق بخوشی دیجئے. دونوں کے گھر سدھارنے کے لیے، میاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت نے یہ چیز جو ہے یہ مقرر کر دی ہے. آپ بیوی کو طلاق دینا چاہے تو کیا کریں؟ بخوشی اس کو جدا کریں، اس کو دم نہ بنائے. ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا دوسرا نام جو ہے معاشرے کی بربادی ہے. معاشرہ افراد پہ انحصار کرتا ہے، اگر افراد آپس میں لڑتے ہیں کس چیز سے؟ طلاق سے. طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے. طلاق ہمارے معاشرے میں طلاق کیا ہے؟ کیوں جنگ برپا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پہلے اس کو خوب جو ہے وہ جو 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کی جو ہوتی ہے دل میں وہ سزا وہ بغض وہ سارا نکال دیتے ہیں، وہ سارا غصہ ایسا کر دیتا ہے کہ اس کو جو ہے گھر پہنچتی ہے، مارتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے، ظلم و ستم کا شکار، اور اس کے بعد جب گھر پہنچتی ہے بھائیوں سے پوچھتی یہ کیا، باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے، کہ چچا ہوتے ہیں مامو ہوتے ہیں اور رشتے دار جب بیوی کی یہ حالت بیٹی کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے طلاق ہمارے معاشرے کے اندر تو طلاق ایک عورت کو ہو گئی، لوگ کہتے ہیں یار اس میں کوئی چیز ہے، کوئی وجہ ہے کہ طلاق ہو گئی، ایسے کوئی کسی کے دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اس میں کچھ ہے، اسی وجہ سے تو طلاق دی گئی، تو جن کو طلاق دی گئی ان کے خاندان کے پیر پہ داغ پڑ گیا، ابھی وہ حسد بغض اور اس داغ لگانے میں شوہر کے رشتے دار شوہر کو، اس بیوی کے شوہر کو، اس بیٹی کے شوہر کو کیا سمجھتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، گھر رکھتے ہیں اس کو مارتے ہیں، اس کے خاندان شوہر کے خاندان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بیوی کے خاندان اس کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، افراد ایک طرف سے گرے دوسرے طرف سے گرے، معاشرہ ایک ناسور بن گیا، معاشرے کے لیے طلاق ایک ناسور بن گئی ہے، کیوں؟ جو طلاق ہے اس کا ہم سمجھتے ہیں، آپ کی بیوی سے غلطی ہو گئی، سب سے بڑی غلطی میرے ذہن کے مطابق بے حیائی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ بے حیائی، اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں، ہم خود ذمہ دار ہیں، ہم تو باہر نکلتے ہیں، گھر میں ہم نے بے حیائی کے اسباب رکھے ہیں، کیا کوئی اس پہ آپ نے بین لگایا ہے؟ کوئی بین ہے؟ کوئی بین نہیں ہے، آگے سے جو چیز آئے گی دیکھیں، جب آگے سے شیطان، جس طرح آپ کے سامنے کوئی خوبصورت عورت آتی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ انسان تو کمزور ہے، اگر وہ قابل ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو آپ قابو کر سکتے ہو؟ تو آپ عاقل ہیں، شریعت نے عورتوں کو ناقصات العقل کہا ہے، جس کا دین اور جس کا عقل وہ کمزور ہے، ناقص ہے، آپ کامل العقل ہیں، آپ کی عقل جو ہے کیا ہے؟ مکمل ہے، عورت ناقص العقل، حدیث کے مطابق آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کیا عورت اپنے آپ کو اس بات پہ بچا لی؟ میں تو کہتا ہوں بہت مشکل بات ہے، کس طرح بچائے گی؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس طرح آپ کے دل میں شہوات وسواس پرائی عورت کو دیکھنے سے آتے ہیں، تو کراس سکس کی وجہ سے عورتوں کو، پرائی مردوں کو دیکھنے سے وہی جذبات اور وہی خواہشات اس میں بھی ابھرتے ہیں، دونوں طرف سے آنکھ برابر لگی ہوئی، بھیائی کر آپ کی کیا تھی، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سیریس لیں، صرف انجوائے کی باتیں میں نہیں کر رہا، کیا آپ کو انٹرٹین کر رہا ہوں، ضروری چیز ہوئی، میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں تو قرآن سامنے پڑھا ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا، کس کو کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو، زان تختلا اول رہے، اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں، بنائی کر دی کون تھی، ایک निकाह के आग भा ने उसको आग के साथ रिश्ते में पवन किया था, जब हैरान कर आपके पास गवाह नहीं है, सही कारों को मैंने तलाक दे दो, रानी क्या करो तलाक दे दो, भरजाई खुश रही उसको अपने आप से जुदा करो, जो उसको महबूब वो जाने और ये जाने, जो आपको महबूब तुम उससे शादी कर लो, बजाय इसके कि तुम आंखें बंद कर लो। नबी सलाम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 40 मील के मुसाफत पे जन्नतियों पे जन्नतियों को महसूस होगी, 40 मील के फासले पे खुशबू, तो क्या ख्याल है अंदर कितनी खुशबू होगी। शाहरुख कतार में आप चले जाए, आप बाहर की गली में जा रहे, क्या ख्याल है आपको खुशबू आती है कि नहीं आती, उसे आप कबाड़ी बाजार की तरफ तरन करते हैं, वहां पर जो ये फूल वगैरह बेचते हैं, आप सड़क पे जा रहे होते हैं, गली में नहीं सड़क पे, आपको खुशबू महसूस होती है कि नहीं। अगर आप उस गली में चले जाए तो खुशबू ज्यादा होगी कि कम होगी, जहां आप उस चीज को उठाएंगे या उस दुकान में घुसेंगे फिर क्या होगा। तो जन्नत 40 मील के मुसाफत पे उसकी खुशबू, तो जन्नत के अंदर खुद कितनी खुशबू होगी। नबी सलाम फरमाते हैं दिल पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत की खुशबू भी हराम की है, किस पे दयूस पे, अरबी में भी दयूस, उर्दू की जो पता नहीं है उर्दू में भी दयूस लिखते हैं और हम प्रश्न में दयूस कहते हैं, लफज एक ही है, सही अरबी उर्दू और पश्तो एक ही लफज है दयूस, दुरूस पे अल्लाह रब रज़त ने जन्नत की खुशबू भी हराम की है। क्यों दुरूस किसे कहते हैं, कौन है दुरूस? इमाम तुहानी रहमतुल्लाह अलैह जब उस हदीस को जिक्र करते हैं तो आगे वो कहते हैं दुरूस की तस्वीर में कि दुरूस वो आदमी है जो अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको तलाक भी नहीं दे सकता, कंट्रोल कर सकता है ना तलाक दे, वो क्या है, वो क्या है दयूस है। इस दयूस पे जो है जन्नत की खुशबू भी हराम है। अल्लाह को गैरत पसंद है, अल्लाह खुद गैरती गैरत पसंद, अल्लाह को बेगैरती कभी पसंद नहीं। आपकी बीवी बगैर पर्दा किए घूमती फिरती है तुम खुश हो रहे हो, समझ लो आपकी ये नमाज सिरे से नमाज ही नहीं है, आपकी तहज्जुद सिरे से तहज्जुद ही नहीं है, आपका ये नमाज आपका ये रोजा ये सिर्फ रश्मि है, आपने इतनी गैरत नहीं है कि आपकी औरत नंगे मुंह और चेहरे फिर रही है लोग उसको देख रहे, लोग आपकी बीवी से एंटरटेन हो रहे। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, हम इसको क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, ब्रॉड माइंड रोशन ख्याल वसी नजर, हमें डार्क माइंड नैरो माइंड, समझ आ रही, कुरान की बातें कर रहा हूं, ये किन लोगों की बातें हैं, ये बातें हमारी अपनी नहीं है, हमने अपना ली है, क्योंकि ये अग्यार की बात है, अपनी बातें नहीं है। कुरान सुन्नत को उठानी क्या है, मैंने अपनी बात तो नहीं कर दी, कुरान सुन्नत बता रहा हूं अमीर बयान की, मगर बजाय इसके कि हम अपने इकदार अपने अधिकार अपने तहजीब इस्लामी को कबूल करे अपनाए, हमने आज मगरबी तहजीब को अपनाया है, जा करते हैं दो बाहर के नए तहजीब के अंडे ही गंदे, इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बदन की नुमाइश पे जोर दे रहे, हम रूह की इस्लाह पे जोर देने वाले हैं, हम रूहानी इस्लाह करना चाहते हैं, وہ بدوی اصلاح کی باتیں کر رہا ہے. دنیا کو ہے پر پیش, دنیا کو ہے پر مال کا روح ہے بدن پیش. اقبال کہتے کلیات میں دنیا کو ہے پر مار کا روح ہے بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندے کو ابارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مچھلیوں کو سہارا. میں مار کا کڑا ہے ابھی بھی, دنیا کو ہے پھر مار کا روح ہو بدن پیش. ایک روحانی قوت ہے روح کی اصلاح پہ کارآمد کاربل, اور دوسری بدنی اصلاح کی باتیں کرنے والے. ایک مادیات پہ ایمان رکھنے والے اور دوسرے اللہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لانے والے. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا, مغربی تہذیب نے اپنے درندوں کو ابارا ہے مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے. کیا نہیں کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے آج؟ اسرائیل کو دیکھ لیجئے, یہود کو دیکھ لیجئے, میچ کو پیشاب پینے والے, آج مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے, وہ کافر سم ربد نام اسفل شاطری سرد دباب ہے. آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کر رہا, ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ ایک معتصم باللہ ہم نے یہودی نے مسلمان عورت کو چیڑا, مسلمان عورت کو چیڑا. اس نے کہا یا معتصم, کسی نے آ کے جو ہے معتصم کو بتا دیا. اس نے کہا اچھا, جب اس نے کہا تو یہودی نے آگے سے کہہ دیا ہاں معتصم وہاں سے آ کے آئے گا. اور ایک قسم کی عربی نسل, ایرانی نسل گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے گا آپ کی مدد کے لیے. میں دیکھتا ہوں کس طرح مجھ سے انتقام لے رہا ہے. معتصم کو یہ بات بتا دی, وہ معتصم جس نے زمین پہ مونگی پاؤں نہیں رکھی تھی, وہ معتصم زمین پہ مونگی پاؤں نہیں رکھی تھی. ایسے ناز اور نیاز میں پلا تھا کہ زمین پہ پیر رکھتا تو اس سے خون جو ہے وہ خارج اور جاری ہوتا, قانون پہ چلنے والا تھا. جب باہر نکلتا لوگ اس کے سامنے قانون ڈالتے. قسم کائی تخت سے اٹھا, قسم کائی کہ اللہ کی ذات کی قسم, اس وقت تک معتصم پاؤں میں جوتا نہیں ڈالے گا جب تک اپنی بیوی کا, اپنی بیٹی کا اور اپنی بہن کا انتقام نہ لے. آ کے روم پہ حملہ کیا اور پورے روم کو جو ہے ستیہ ناش کر دیا. اور اس بیٹی کو کہا, اس بہن کو کہا, آپ نے جو بات آواز دی تھی میرے لبیک سن لی, وہ ہے جاج ابن یوسف ظالم. ایک عورت کے آواز پہ یا حجاج ہندوستان راجہ دائر سیاہ, راجہ دائر سفید, دو بھائی تھے, کہاں سے کہاں تک ان کو پہنچا دیا. ان کی وہ تکبر مستی, اسلام دشمنی, اس کے ساتھ کیا کیا. آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے. میں بھی افسوس کرتا ہوں, ہمارے بڑے بھی افسوس ہی ہے, وہ بھی افسوس کرتے. عمل قدم اٹھانا یہ دور کی بات ہو گئی. خدا سے پھر التجا ہے, ہم میں سے اے اللہ کوئی محمد محمد ابن قاسم پیدا کیجیے, ہم میں سے کوئی معتصم باللہ پیدا کیجیے. اے اللہ اگر ہم اس قابل نہیں رہنے ختم کیجیے, کوئی ضرورت نہیں. بے غیرتی کی زندگی سے کیا ہے؟ ٹیبو نے کیا کہا؟ شہر کی ایک دن کی زندگی سے جی بلکہ 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے جی بلکہ بخیرتی کی زندگی گزارتا ہے اور شیر عزت کی زندگی گزارتا ہے کیا ضرورت ہے زندگی تو بہائی ہو گئی طلاق دے دو معاملہ ختم ہو جائے گا آج تہذیب کے پجاری مغربی تہذیب کے پجاری مسلمان بن گئے اقبال نے کہا تھا جو آب شکوا میں شوہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود شوہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم بھی کہتے ہیں کہ تیبی کہوں اس میں موجود رجالے تم ہیں نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو ہر ایک آدمی اپنے گرمان میں جائے کیا ہم مسلمان کہنے کے قابل ہیں ہم مسلمان کہنے کے قابل ہیں ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے مارنائزیشن کے چکر میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے کسی مغربی تہذیب کے بلبوتے پہ حاجی شریف صاحب پاور صاحب ہے عید میں آیا تھا ملنے کے لیے تو اس نے کہا انگریز پریشان ہے اس چیز پہ پریشان ہے کہ مسلمان سیٹسفائڈ اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی بسر کرتا ہے انگریز کو سکون نہیں آتا ایک عورت کے ساتھ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کبھی تیز موسیقی سنتا ہے کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے پھر بھی اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اللہ نے مسلمان کو دی ہے وہ تنگ ہے مگر وہ مسلمان تم بھی تو کچھ کر کے دکھاؤ نا کچھ نہ کچھ تم بھی تو کرو نا تو بہائی کہ ہم خود جو ہے موجود ہے ہم اس خود اس کے ماننے والے پیروکار بن گئے تو بہائی ہو گئے تو بغیر اس کے کہ آپ اس کو مار پیٹے آپ اس کو جو ہے اپنے آپ سے جدا کیجیے بہت سے جدا کیجیے کوئی جنگ جدل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لفظ طلاق حکم طلاق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے کہا اے سعد کوئی اپنی بیوی کو پرائے مت کے ساتھ دیکھے تو چار گواہ پیش کرے قاضی اسلامی حکومت کا کام ہے ان کو سزا دینا سعد نے کہا اللہ کے پیغمبر اپنی بیوی کے ساتھ پرائے مرد کو دیکھوں گا تو چار گواہوں کو لاؤ گا پھر تم بھی تماشا کر لو نبی علیہ السلام نے کہا تم کیا کرو گے اس نے کہا میں تلوار نکالوں گا دونوں کا صفایا کروں گا نبی علیہ السلام نے کہا ماں اغیرہ کتنا بڑا غلطی ہے کبھی والے خوش ہو گئے کہ ہمارے سردار کی جو ہے تعریف ہو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا یہاں سعد انا اغیر منکا میں آپ سے بڑا غیرتی ہوں واللہ اغیر منی اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی ہے یہ حکم جو اللہ کا ہے بے غیرتی کا نہیں ہے تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے کہ اس میں کتنی گہرائی اور حکمت ان چار گواہوں کے اندر ہے جھوٹ کا قلع قلع ہوتا ہے کسی عورت پہ آپ اپنی بیوی پہ آپ تہمت نہیں لگا سکتے اپنے سسرال والوں پہ داغ لگانے کے لیے ان سے انتقام لینے کے لیے تم یہ حرکت نہیں کر سکو گے اتنے ٹائم پہ اپنی جگہ پہ صورت نور میں انشاءاللہ پوسی ہوگی تو طلاق حکومت طلاق لفظ سمجھ میں آئی کہ طلاق کسے کہتے ہیں تلق الوجہ خلق پریشانی طلاق کو جلد مت بنائیے بخوشی بخوشی اپنی بیوی کو اگر ضرورت پڑے تنوسا کوشش کرنے کے بعد اتفاق کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی بخوشی ان کو اپنے آپ سے جدا کیجیے بغیر جنگ و جدل کیے اگر سرا تو سرا فرماتے ہیں اب غزل حلال اللہ اب طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے حلال ہے مگر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے. کیوں؟ اور یہ حدیث جب علماء کرام محدثین مشہور حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں تو مشہور عند الفقہا کہ جب مثال ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث ہے. محدثین کرام کیوں طلاق کیوں؟ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے کا امن ختم ہو جاتا ہے، بدلنے کا شکار ہوتا ہے معاشرہ. حدیث بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر پہ بچھاتا ہے صبح سے، اور اپنی اولاد کو کہتا ہے اے میری اولاد انہیں زمین پہ پھیل جاؤ، اولاد آدم کو گمراہ کرو. جب شام ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوبارہ شیطان اپنا تخت سمندر پہ بچھا دیتا ہے، اولاد ان کے قریب آتی ہے، اکٹھے سامنے جمع ہوتی ہے تو ابلیس اپنی اولاد، شیطان اپنی اولاد سے کارگزاری سنتا ہے. کیا سنتا ہے؟ کارگزاری. کوئی کہتا ہے فلاں آدمی کو چوری پہ لگا دیا، کوئی کہتا ہے فلاں آدمی کو بہائی پہ لگا دیا، فلاں آدمی کو لواطت پہ لگا دیا، فلاں آدمی کو زنا پہ لگا دیا، فلاں آدمی کو ڈاکو بنا دیا، فلاں آدمی کو رشوت پہ مجبور کیا، فلاں آدمی کو ملاوٹ پہ مجبور کر دیا، فلاں آدمی کو دھوکہ دینے پہ مجبور کیا. یہ شیطان کی اولاد اپنے باپ کو نصیحت کر، یہ کارگزاری سناتی. اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس کے بچوں میں، اولاد میں ایک بچہ، ایک بیٹا ایسا بھی ہے جو پاؤں سے لگ رہا ہے. کیا ہے؟ کوئی قصہ نہیں، بخاری کی مشہور حدیث ہے. تو جب اس کی باری آتی ہے تو شیطان اس سے پوچھتا ہے بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں تو ویسے بھی ایک بڑا دور ہوں، لگ رہا ہوں، لگ رہا جی کام کا، میں تو ایک مختصر سا کام کیا ہے، میاں بیوی کو آپس میں لڑایا اور نہ میں طلاق تک لائی. وہ اتنا خوش ہوتا ہے شیطان، اپنے سیٹ اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو گود میں اٹھاتا ہے اور لا کے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتا ہے. بیٹا تم نے کام کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ گھر جب اس کا امن ختم ہو جاتا ہے، پیار اور محبت ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کا اپنی جگہ پہ لانا انتہائی نامشکل مجھے نظر آتی ہے. بجائے اس کے کوئی بڑائی کرے، لواطت کرے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، دوہا دہی، اسی طرح ملاوٹ، رشوت آج کیا کل نہیں کرے گا. مگر یہ چیز، یہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہے، معاشرے کو تباہ برباد کر دیتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان وجوہات کے بنا پہ اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ طلاق کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں. آپ نے جتنے احکام پڑھے ہیں، دس، کتنے پڑھے ہیں؟ کتنے حکم پڑھے ہیں؟ یا وہ پڑھ رہے ہیں دس حکم ہم پڑھ چکے ہیں. کچھ لوگ شکی ہیں یا ہم نے نو پڑھے ہیں یا آٹھ پڑھے. تو دس حکم ہم نے پڑھے ہیں، گیارہواں حکم جو ہے وہ جاری ہے، وہ شروع ہے آج کے سبق میں. سب سے زیادہ جو تفصیل ہے وہ کس پہ ہے؟ طلاق پہ ہے. سب سے زیادہ تفصیل کس پہ ہے؟ طلاق پہ. رکو کے اوپر جو ہے اس پہ ایک نے کہا جہاد پہ. سب سے زیادہ تفصیل کس پہ ہے؟ طلاق پہ. تقریباً سارا رکو طلاق کے موضوع پہ ہے. عورت نے احکام پہ اتنی تفصیل آپ نے نہیں دیکھا ہے. چاٹ چاٹ کر ایک آیت دو آیت بس. اس میں کتنے ہیں؟ سوا رکو صرف طلاق کے لیے, کیونکہ اس لیے افراد اور تفریق کی وجہ سے معاشرے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو باریکبینی سے بیان کر رہا ہے, ڈیٹیل اور تفصیل سے اس حکم کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. تو گیارہواں حکم کیا؟ حکم الطلاق. گھر ہونے سے ڈرتا, اپنی بیوی کو بخوشی جو ہے اپنے آپ سے جدا کی, بغیر کسی جنگ و جدل, بغیر کسی پریشانی کے اپنے آپ سے جدا کیجیے, زندگی نے وفا کی. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے آیات شروع کریں. آج صرف اس کے لیے بطور تبہیم ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. کل جو ہے